جماعه من دي بعض جماعه التحرير او جماعه التبليغ، ومثلا يمكن اشكو اعتقادي اشكو سنه، لكن نقول هناك في انا جفوز مفهوم لابد وكتبت دوله مثلا au mfumo wa kueleza dini. Je, ina uwezekano mtu akaingia katika sehemu zote na ikawa hana neno? Au wallahu aalam, barakallahu. Anasema shekhe hapa, je, inawezekana mtu yuko katika manhaj hii ya watu wema waliopita, ni mtu wa sunna, lakini pia ana vikundi vyake, amejiunga huko, pengine yuko katika jamaa ya tabligh au katika hizbu tahrir au katika khawarij, yani yuko huko na huko, si ndio? Yuko huko na huko, anachukua na kule anachukua. Al-Imamu al-Auza'i rahimahullah aliulizwa swali kama hilo, akajibu hivi: hadha rajul yuridu an yajma baina al-haqqi wal-batil, huu ni mtu ambaye anataka kukusanya baina ya haki na batil. Je, vinakusanyika vitu hivi? Unaweza ukakusanya baina ya haki na batil? Haiwezekani. Haiwezekani kukusanya baina ya haki na batil. Huyo atakuwa ni mzushi. Huyo itakuwa ni mzushi moja kwa moja, si mtu wa sunna. Haiwezekani mtu wa sunna halafu anachanganyikana na vikundi vya bid'a. Kama wanasema maulama, huwa anataka kushika fimbo katikati. Anataka kuishika fimbo katikati. Maanake yuko huku na huku. Kwa hiyo hilo jambo haliwezekani kwa mtu wa sunna. Huyo atakuwa ni mtu wa bid'a moja kwa moja. Sababu sunna haichanganyikani na bid'a kama ushirikina usivyochanganyikana na tauhid. Tauhid haiwezi ikachanganyikana na shirki. Na ndio hivyo hivyo sunna haiwezi ikachanganyikana na bid'a. Ile tauhidi ikichanganyikana na ushirikina, tauhidi inazimika, inaondoka, anabakia mtu ni mshirikina. Na sunna nayo ikichanganyikana na bid'a, ile sunna inaondoka, anabakia mtu ni mubtadi, ni mzushi. Sawa sawa. Baada ya keti tucha sana. La kwanza, kutokana na mada ambayo ulizungumzia kuhusu habari ya khawari. Sana la pili, niko nje kidogo ya mada, sijui kama utaniruhusu kuuliza. Ikiniweza, ikiniweza nitarejea. Umezungumzia ukaelezea kuhusu khawari kwa mfano, alhamdulillah. Lakini sasa swali ni hili: je, mtu anapopunguza mbegu zake akazipunguza zikabakia zile ndogo ndogo, kuko na ndevu yule, lakini amezipunguza, je, shekhe, hii ni alama ya kuwa huyu bwana ni khawarij? Ni swala kwanza. Pili, Uislamu sisijajibu, mbona ulize nyingine? Yani mtu wa sunna lakini apunguza ndevu, si ndio? Naam. Sasa huyu anafanya maasi, ni kosa. Ni kosa, mtu wa sunna hapunguzi ndevu. Hazigusi zile ndevu. Mtu wa sunna hatakiwi hata kupunguza ndevu, sababu anakwenda kinyume na hii amri ya Mtume, aful liha, zifugeni hizi ndevu. Kwa hiyo huyo ni kwamba amefanya kosa la kupunguza ndevu. Haiti katika khawarij. Haiti katika makhawarij. Bali anapewa nasaha. Hawachwi, kama ni mtu wa sunna, tuwafahamu ni mwenzetu, tunamuita kidogo kidogo kwa siri, tuwampa nasaha, bwana, mbona unaenda kinyume cha hadithi? Wewe ni mtu wa sunna, umeitwa mtu wa sunna kwa sababu unashikamana na sunna, mbona wafanya bid'a ya kupunguza ndevu na kunywa ndevu? Unanifahamu? Tuwampa nasaha kwa njia nzuri tu. Lakini kumuita ni katika makhawarij, la. Hatumuiti katika makhawarij kama ni mtu wa sunna kweli. Haya, sio jingine. Lakini Uislamu kwa ni mpana, mashaka wa kila kwenye Uislamu ni mpana. Lakini mpaka sasa sijawahi kusikia shekhe akizungumzia biashara katika usuni au biashara katika Uislamu. Je, Mtume hakuzungumzia hii biashara katika Uislamu? Ama kuna tatizo gani? Mbona sisi Waislamu hatuzungumzii kuhusu biashara katika Uislamu? Hauzungumzii biashara vitabu vya fiqh vinazungumzia sana masuala ya biashara, lakini sisi Mtume sallallahu alayhi aliamrishwa aanze masuala haya kwanza, masuala ya itikadi, masuala ya manhaj, masuala ya akhlaq, masuala ya ibadat. Haya ndio muhimu kwanza kabla hayo mambo ya biashara. Sasa haya bado watu hawajakuwa sawa sawa, haya bado haya mambo ya muhimu haya, watu hawajakuwa sawa sawa. Tunakwenda kwenye biashara kwa nini? Watu ibada hawazijui. Wewe mfundisha mtu biashara, hana hata pesa moja, hana hata shilingi 10 za kuanzia biashara, na ibada haijui. Sasa mfundishaji biashara itakuwa hajui ibada, na hiyo biashara yenyewe pia hajaianza. Au mfundishe biashara utampa milioni 10 aanze biashara? Ukimfundisha kitu umfundishe biashara, hampe milioni 10 aanze biashara, au milioni 1? Huna milioni 1 umfundisha biashara na ibada hajui. Msimamishe mtu, muulize wajibati za swala ni ngapi shekhi? Wajibati za swala ni ngapi na ni zipi? Hajui. Sasa umfundisha biashara za milioni 10, atakuwa si wewe utaonekana mjinga wewe mwalimu? Wamfundisha mtu biashara ya milioni 10, ibada hajui. Sasa akafanya biashara una hana pesa na asiabudu au hajui kuabudu. Shemfahamu? Walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Hili ndio la mwanzo katika da'wa. Shemfahamu? Watu hawajakuwa sawa sawa katika aqida, watu hawajakuwa sawa sawa katika manhaj. Wawafundisha watu biashara? Sisi tumeumbwa kwa ajili ya ibada, hatukumbwa kwa ajili ya biashara, si ndio? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hatukuwaumba majini na watu isipokuwa waniabudu mimi. Kwa jambo la kwanza ni ibada, sio biashara. Sasa hapo utakapopata mamilioni wewe, njoo sasa usome masuala ya biashara. Shafahamu? Utakapopata pesa za biashara, utakapoanza biashara, nenda kwa shekhe mwambie, sasa nifundishe masuala ya biashara. Yanakuwa vipi Kiislamu? Lakini utakaofundisha biashara na hujui ibada, na hiyo biashara yenyewe pia huna hata pesa za biashara. Sio hivyo, lakini masuala ya biashara yamo katika vitabu. Yamo kabisa. Naam. Biashara za halali, biashara za haramu, zimo katika vitabu vya fiqh. Lakini yanaanziwa haya mambo muhimu ya ibadat, kwa sababu ndio tumeumbwa kwa ajili hiyo. Sisi kama nimekujibu sawa au zakawa? Imekubali kufuata sunna moja kwa moja, na kujaribu kuleta paka au kuikata inaonekana kama baya, umechoka na dawa, yaani haujakuwa na msimamo katika kujitii. Hii hukumu yake ya kuwa labda mshtama huyo familia waishi nao na wapatawa na kuelewa, lakini hawajakuwa na ule uamuzi wa moja kwa moja kupata kama vile kamu inavyotaka sheria hapa. Hawa watu nikiwakata, itakuwa nimekata jamii ama itakuwa nina haki ya kuwalingania mpaka Allah atakapoleta wadukurani? Kwa kweli, jazakallahu khairi, hili tatizo ni la wengi, hili tatizo liko katika sehemu nyingi, kwamba watu wanalinganiwa dawa, wanaelewa, lakini ile amal utekelezaji wanakuwa na kigugumizi cha utekelezaji. Hilo tatizo liko katika watu wengi sana. Sasa iwe ni familia yako, iwe si familia yako, unatakiwa usiwakate wala usichoke kwa dawa. Umeona kwamba wamekubali dawa lakini bado hawajatekeleza, wewe unatakiwa bado uendelee na dawa na kuwapa nasaha, usiwakate. Ukiwakata ndio tayari umewapoteza zaidi. Kwa hiyo uendelee na dawa, kuwapa nasaha mara kwa mara, usiwakate moja kwa moja, sababu dawa inahitaji subra. Dawa inahitaji subra katika masharti. Moja ya masharti ya dawa ni mtu ile dai ya kuwa mvumilivu, kuwa na subra. Kuwa na subra kwa wale walinganizi, atakuwa walingania, lazima subra. na lazima kuna maudhi hapo, wengine watakufanyia kejeli katika dawa yako, lakini unatakiwa usubiri hivyo hivyo uendelee nao maadamu wanakusikiliza. Kama ingekuwa hakusikilizi kabisa, hapo kweli wakati, lakini wanakusikiliza, wanakuelewa, halafu ni wazito katika utekelezaji, hapo wewe usikate tamaa, endelea kuwafanyia dawa. Shanifahamu, ndivyo alivyokuwa Mtume wa sallam akaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad kudhibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimati Allah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Mtume anaamrishwa kusubiri, fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wala tasta'jil lahum. Aya nyingi zimemwamrisha Mtume afanye subra katika da'wa yake. Kwa hiyo usiwakate wala usikate tamaa, wewe una ajili kwa Allah subhanahu wa ta'ala, endelea kuwalingania, endelea kuwa kwa da'wa, lakini usiwakate, ukiwakata ndio umezidi kuwapoteza. Allah. Salamu narudi hapa kwenye yanga. Labda mtu ameathiriwa sehemu kama fishi au ni polisi, akikata ndevu yeye anapata madhambi au mtu, kwa sababu na sheria za kule kazini ndevu atakatifu. Kimetoa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Hakuna kumtii kiumbe na huku na muasi muumbaji Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sheria hizo hazitafaa kwa Muislamu. Sheria hizo za kwamba kama wataka kazi hapa nyoa ndevu, sheria hiyo haitafaa kwa Muislamu. Wacha kazi na Allah atakupa kazi nyingine. Shalifahamu? Sheria hiyo haitafaa kwamba lazima unyoe ndevu ndio ufanye kazi ya hoteli. Unaona? Lazima unyoe ndevu ndio ufanye kazi ya hoteli. Hakuna sharti hiyo katika Uislamu ya kunyoa ndevu, ni maasi. Ni maasi ni kumwasi Allah, huwezi ukakubali jambo hilo. Na Allah subhanahu wa ta'ala atakupa kazi nyingine. Mtume anasema man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khayran minhu. Mwenye kuacha jambo kwa ajili ya Allah, Allah humpata kumpa badali yake bora kuliko hilo. Man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khayran minhu. Mfano haya. Kuna mwanafunzi wetu mmoja alikwenda Qatar. Qatar kufanya kazi, kijana tu mdogo. Alipofika kule akatupigia simu, ustadhi, nimepata kazi mimi, lakini nimeambiwa ni kazi ya hoteli, lazima ninyoe ndevu. Tukamwambia hapana, usifanye kazi hiyo, tafuta kazi nyingine. Anasema siwezi kutafuta kwa sababu hawa ndio wale walionileta, kwa lazima nirudi. Tukamwambia rudi, kama lazima urudi, rudi uje utafute kazi huku. Akaja akatafuta kazi huku, anafanya biashara mwenyewe. Mwaka jana anambia, ustadhi, mimi natoa zaka. Hujafahamu? Amefanya kazi mpaka amepata pesa za kutoa zaka yeye mwenyewe. Usije natoa zaka kwa hii biashara yangu ninayofanya, biashara gesi. Nafanya biashara gesi. Sasa nimepata pesa mpaka sasa mimi natoa zaka. Sio apewa, atoa yeye zaka. Man taraka shay'an lillah awwalahu Allahu khayran minhu. Kwa hiyo kazi hiyo haitafaa kwa Muislamu, kazi ya kunyoa ndevu. Naam. Fadhali. Niko ninapata maliko na usawa wa kutoka sehemu mpaka sehemu ya kupeleka dawa. Niko na nafasi hiyo. Niko na nafasi. Naam. Hapo tu basi. Mbona sijakuelewa bwana, usema hapo tu. Sijakuelewa unaposema hapo tu, sijakuelewa. Mimi nilikuwa nataka nijue kwamba niko na nafasi kubwa. Ya kutoka? Ya kutoka kama jiwi kikombeni. Kwa nini bwana? Mimi nimetoka Mombasa. Nafasi hiyo. Nataka hapo mimi, Nasema hivyo mara nyingi kupata walimu hapa mjini. Nasema kupeleka dawa kama vile mafraki kule si vizuri. Kupeleka dawa? Kupeleka dawa sehemu mpaka sehemu kulile sunna aliwezi. Si mfano wake. Kwa nini? Hapana ba. Hapana. Mtume sallallahu alimpeleka Muadh Yaman, dawa hiyo. Kwa hiyo ahli sunna wanatoka kufanya dawa. Kwa nini watoki ba? Hawana masharti kama ile tablighi, hana uzushi kama ile tablighi, siku tatu, miezi mitatu, siku 40, aa. Hiyo hakuna katika sunna. Lakini ahli sunna wanafanya dawa, wanatoka. Eh, naam. Sawa shekhu. Naam. Kuna maswali mawili. Moja, kuna huyu mtu yeye anakubali jina la ahli sunna kwa jina. Lakini maneno mengine mfano kama ile salati duni, kama ile siku tatu na tatu. Yaani haya hayakubali jina. Lakini kuna sheikh kwa nini mpaka mtu majina haya ili la ahli sunna wa jamaa yeye ndiye yani kwa jina. Lakini mjina nasema haya. Huyo bado hajafahamu, ni mjinga. Huyo naweza sema ni mjinga, hayajui majina haya. Shafahamu? Uwezi ukamwambia kwamba huyo afaya, ni mjinga, hajajua. Kwa anatakiwa kuelimishwa. Akielimishwa atafahamu. Akielimishwa kwa dalili, hizi zina dalili. Kila jina lina dalili yake na nimesoma hapa. Kwa hiyo huyo ni kwamba hajaelewa, hajafahamu. Lakini anatakiwa afahamishwe, aelimishwe ili afahamu kwamba haya pia ni katika majina ya Sunna wal Jamaa. Na ndio maana hapa nimesema kwamba jina hili la Sunna ndio mashuhuri, ndio linalojulikana sana. Lakini haya pia ni majina ya watu wa Sunna, Ahlul Athar, Ahlus Sunna, Ahlul Hadith, As-Salafiyun, Al-Firqatun Najiyah, kwa dalili tulizozisoma hapo. Kwa hiyo huyo anatakiwa aelimishwe ili afahamu. Kwa uzuri tu, muelimishe vizuri ili afahamu, atakubali bismillah. Kama wanamkubali wanampitisha yeye ni aula asalishe vizuri sana asalishe kuliko kusalishwa na mtu wa bidaa. Unanifahamu? Eh, na kama yeye anakuwa pale wao wanamkubali swalisha wewe ingawa wengine hawataka, yeye ni vizuri aswalishe, awaswalishe watu wa bid'a na awache hizo khurafa. Juzi juzi tu labda wiki tatu niliingia msikiti mmoja wa kibid'a, ikawa imamu amechelewa hayupo. Mimi nimepiga kanzu yangu kwani na kofia yangu nimetulia, nasema azkari ninangojea imamu. Imamu kila aliyoangaliwa hakuna. Wale waliobakia wote ni watu ambao nikaambiwa kusajiliwa. Nikaswalisha. Nikaswalisha kisunna pale nilipomaliza, nikaleta adhkari zangu kimya hapa. Alafu huyo nikainuka. Mtema zangu. Unaona? Eh. Kwa hiyo sawa sawa, akiswalisha yeye ndio sawa sawa kuliko kuswalisha na mtu wa bila. Kuswalisha na mtu jikando mpaka niko chini yote kama mwanamke au sio vipi? Eh. Kwa hiyo ni aula yeye aingie yeye aswalishe yeye au aswalishe watu wa bila. Vizuri sana hivi. Na waje mimi ni Muislamu wao na nitawezaje kuwaacha wale kwa sababu ndio walioniokoa wanileta msikitini, sije kwa msikiti mimi ni wale kwa sababu niwaambia kwamba wale ni makundi makundi. potofu ni watu wa motoni. Sasa inakuwaje ile labda kumuelekezaje kwenye mawazo kama haya? Ameshapata hidaya, lakini sasa kuna hiki kinamkwaza, anaona kama hawa ndio sababu ya yeye kupata hidaya. Atawaachaje? Kwanza mtu namna hiyo lazima itakidi kwamba alihidaya min Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wale ilikuwa ni sababu, wale ilikuwa ni sababu ya yeye kuingia msikitini, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyemuongoza akaingia msikitini. Sasa akiambiwa kwamba wale wana makosa, wale walikufanya uingie msikitini, wale wana makosa kadha ya upande wa dini, akielewesha vizuri atakubali. Hawezi kusema kwamba mimi siwezi kuacha kwa sababu wale ndio walioniongoza. Aliyemuongoza ni Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wana makosa, makosa yao yanajulikana ya wazi wazi. Kwa nini mtu afanye taasub na kuwapendelea? Kwa sababu wale ndio walimpa dawa mwanzo, siwezi kuacha hata kama wana makosa. Hiyo ni makosa kwa Muislamu. Kwa nini wasiwe na makosa? Kwa nini mitume wale au jamaa kitabligh, kuna mtume pale mpaka useme hawana makosa wale, hawana makosa? Hapana. Kwa hiyo mtu akibainishiwa makosa ya vikundi hivyo vya bid'a, lazima akubali, kwa sababu ni ushahidi upo katika dini. Maulama wameangalia makosa yao kadha. Kwa hiyo mtu kama hujajua makosa, ubainishiwe ukubali. Usema kwamba hawana makosa, hawana makosa vipi? Wewe wajua makosa na usawa. Hajui yeye mwenyewe, hajui makosa ni yapi, usawa ni upi. Kwa akibainishiwa hiyo kwamba wale watu wana makosa kadha, anatakiwa kubali, asiseme kwamba wale ndio waliomuongoza. Hapana, aliyemuongoza ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Muislamu lazima wasome haya masuala ya firaq, hivi vikundi vikundi hivi, hivi vikundi vikundi, Waislamu wanatakiwa wasome ili wajue makosa yao. Mtu akijua makosa yake, makosa yao ndio atakayemwambia kwa hawa pole wana makosa kadha. Lakini hivi hivi tu watu wahudhurii darasa, wakija wakisikia mara ya kwanza, ana makosa baba, atakataa mtu. Hana makosa yote tabligh, wana makosa mengi tu katika dini. Kwa hiyo lazima tuyakubali hapa haya, kwa sababu ni maulamaa wenyewe, sio sisi tuliobainisha makosa yao. Ni maulamaa wenyewe wakubali kosa lao kadha. Sasa huwezi kusema kwamba jamaa tabligh hawana makosa, kwani wale ni mitume, si mitume? Swali moja kuhusiana na elimu ya makurafi. Sisi yetu tunaojua sisi wenyewe na mambo yetu wengi ni baadhi yao ni waganga na ufahamu. Sasa je, ni sawa kuswali msikiti wa makurafi? Wengi wao ni waganga. Waganga una maana wachawi. Waganga ni vile hivi. La, kama ni waganga haifai kuswali nyuma yao. Kama mtu ana uhakika, kama mtu ana uhakika kwamba huu ni mganga njaa, basi asiswali nyuma yake. Asiswali nyuma yake, sababu uganga ni ushirikina huu. Lakini kuswali bida, wanasema ziko aina mbili. Kuna bida mukaffira na bida mufassira. Bida ambazo zatia kwenye ukafiri, na kuna bida ambazo hazitii kwenye ukafiri. Bida zinazotia kwenye ukafiri mfano kwa kama wale wanaokwenda makaburini wakawaomba wale waliozikwa, ile ni bida ya mukafira moja kwa moja. Au wanaoitakidi Sheikh Al-Fawzana, wanaoitakidi hii burda hii kwamba ni sawa, pia ni ushirikina. Wanaoitakidi hii burda tuliyosema kwamba hii iko sawa, hii pia wao ni washirikina, haisii kusali nyuma yao. Hasa kuna bidaa hizo mukafira na kuna bidaa ambazo ni mufasika. Kwa mfano kama ile dua ya pamoja ya baada ya sala, ile si mukafira, ni bidaa, ni kumwasi mtume, hakufanya vile, lakini ile haikufanya kwamba usiswali nyuma yake mubtadi huyo. Kwa hizo ukasali nyuma yake, bidaatul qunut, kama anafanya bidaa ya qunut ya alfajiri, wasali nyuma yake. Lakini bidaa mukafira inaotia kwenye ukafiri kwamba anafanya ushirikina huyo, anakwenda kufanya tawafu katika makaburi si ya masharifu gani, hii ni bid'a mukaffira, haijuzu kusali nyuma yake. Unanifahamu vizuri? Al-Hasan al-Basri sema salli wa alayhi bid'atu, kusali nyuma ya mubtadi sema salli wa alayhi bid'atu. Kwa mfano wasali nyuma ya imamu mzushi, jikanzu mpaka chini la buruza hivi kwenye carpet, la fagia ile carpet, swali na madhambi ya bidaa hiyo anao yeye mwenyewe, lakini swala yako ni sahihi. Hii si bidaa mukaffira, haikufurishi. Kwa hiyo bidaa ziko hizo mbili, mukaffira na mufasika. Bidaa mukaffira ndio haifai kuswali nyuma yake, lakini bidaa mufasika yafaa kuswali nyuma ya mzushi huo. Allahu akbar. Salamu. Ni mwisho? Salamu. Naam. Kulingana na jambo hili la manhaji na makundi haya potofu na hili kundi ambalo kuanzia hapa kundi salama la Sunna, mtu afanyeje yani mpaka kujua kwamba sasa hapa niko salama, niko kwenye kundi salama na hapa makundi yale ni makundi maovu? Yani njia gani ya mtu afanye ili kuweza kujua manhaji iliyo sahihi? Njia gani mtu afanye ili ajue njia sahihi na njia mbovu? Hakuna njia isipokuwa kusoma, hakuna njia isipokuwa kusikiliza durusi. Eh, hakuna njia nyingine yoyote isipokuwa kusoma na kusikiliza durusi zinazoendelea zinazofundisha manhaji. Jamani, eh, hii ndio njia pekee. Lakini kukaa tu hivi bila kusoma hawezi kuelewa. Hawezi kuelewa njia ile iliyo sahihi. Bali pengine atatetea hizo vikundi vingine vya upotevu. Lakini ukisoma, ukisikiliza durusi za mashehe za maulama, utaelewa kumbe hii ndio njia sahihi, hii ndio njia ambayo haifai. Chenifahamu? Kwa njia pekee ni kusoma. Waislamu ni lazima tusome. Allahu akbar. Naam. Salamu shehe, uko na mwanangu mdogo na shehe shehe. Baba kwa mfano sehemu aliyoko pale kwenye sehemu kuna watu bila ana na kula kingine. Na akawa katika ile dawa kama alivalia, akawa kana kwamba ni mgeni kwa watu. Kwa sababu ima walizoea wale waliochangulia katika zao na mashuhuda zao na wakali wao. Sasa kwa yule aliyekuja daia kupigania kuacha yale ya zamani, akaja mtu akamuuliza, sasa tukijua upande huu wasema hii ni haki na kule ni haki, na mimi ni amini sijui, wewe waniambia ushahidi ni huu, na yule asema ushahidi ndio huu. Kama mimi ni kwamba sijasoma nitajua sana, na kila mmoja analingania chake na kiala. Mimi nitarudi pale pale, jambo lile lile. Eh? Nasema jambo lile lile. Mtu mwenyewe mwenye akili zake, mwenye akili zake asome au asikilize durusi, halafu aone haki iko wapi. Yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe asome au asikilize zile durusi, asikilize dalili. Mimi hapa nimetoa dalili za Qur'ani na Sunna. Sasa ebe kwa watu wa bid'a na wao watoe dalili katika Qur'ani na Sunna. Je, wana dalili katika Qur'ani na Sunna? Hawana dalili, ni za kubabia babia tu, za urongo. Wala si za kubabia, ni za urongo dalili zao. Lakini mtu unaposikiliza durusi vizuri, kila mmoja katika sisi ana akili yake. Eh, anajua hawa ni kweli, ile ni aya Allah Subhanahu wa Ta'ala, arudi iko tafsiri ya Sheikh Abdul Salih al-Farsi ya Kiswahili, ende akasome. Kila mmoja anajua, kila mmoja anajua kusoma. Vitabu vimeandikwa vya Kiswahili, vya Kizungu, tafsiri ya Qur'ani imefasiriwa kwa kila lugha. Mtu akisikia inafungua, hii aya sema hivi hivi, hii ni haki hii. Yeye mwenyewe anajua. Kwa jambo la kusoma ni jambo la lazima, jambo la kusikiliza durusi ni jambo la lazima, ili kwa ajili ya kupambanua baina ya haki na batili. Lakini vinginevyo wale wana udanganyifu mwingi. Ni kweli, wana udanganyifu mwingi kiasi kwamba mtu ami hawezi kujua nani yuko sawa. Lakini yeye mwenyewe anatakiwa asome, yeye mwenyewe ndiye atakayepambanua baina ya haki na batili. Hadha wallahu. انتشرنا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا اللهم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت